Igen, és ebben a pillanatban lejár az idő. Vége a negyedik negyednek. Megvan, megint nálunk az aranyérem. De mi ez? Nem fújja le a meccset? Na most mi lesz? Következik az ötödik negyed. Hírek, érdekességek, sztárok, szak- és háttéremberek, öltözői titkok a vízilabda világából minden szombat délelőtt 10-től 11-ig. Jókuti Andrással a Rádió Cafén. Ötödik negyed. Vegyél nagy levegőt. A Magyar Vízilabda Sport és a műsor támogatója a Vodafone Magyarország ZRT. Az ötödik negyed a Vízilabda magazin a Rádió Café némi időkérés után folytatódik. Olimpiai aranyérem számlálónk 4-nél tart, tehát továbbra is, hiszen Varga Dániel és dr. Kemény Dénes elég hamar feltornázta ezt a bizonyos számot, de hát könnyű dolga van egy vízilabdás magazinnak olimpiai aranyakat összegyűjteni. És az iménti beszélgetés, ugye tehát, ami, ahogy említettem, Eger felé félúton a Volvo kupára indulva készült még csütörtök délután egy kávézóban, méghozzá Varga Dániel riporterként, Kemény Dénes pedig interjú alanyként, hát őt azért már láthattuk ilyen pozícióban természetesen jócskán, Varga Dániel viszont ekkor debütált, szerintem nagyon jól egyébként, tehát ez fog most folytatódni, aztán pedig még lesz itt velünk Kiszeli Gábor, illetve Petrovics Mátyás. Mennyire a vízilabda determinálja az, hogy alapvetően ez így centralizálódott a Balkára, illetve a magyarokhoz, és mennyire a szabályok, vagy mennyire a vízilabda kultúra mondja meg azt, hogy most így 2009-ben a latinoknak annyira nem áll a zászló? Visszatérve, amit gondolsz, természetesen a magyar anyák megsegítették ennek az elmúlt évtizednek a szereplését, mert itt is összejött egy nagyon jó korosztály, ami aztán apró lépésekben tovább tudott mindig fejlődni, de igazából a bázisa az a 75-ös, 76-os, 77-es évjárat volt. Ami most már kivéthető lesz azzal, hogyha ennyivel több a gyerek, akkor már nem leszünk ennyire anya-szülés függők, de igazából én úgy gondolom azt, hogy ennyire nemzeti sajátossága Magyarországnak, vagy a délszláv országnak a vízilabda, ez azért van, mert ezekben az országokban a közönség, mint egy kis országokról van szó, sokkal inkább saját magának érzi ezt a csapatot. Tehát ami egy olyan visszatérő tapasztalat, hogy ha két barát beszélget, akkor az egyik azt mondja a másiknak, hogy nyert a Vajda Attila. Ugyanez a két barát egy vagy két nappal később azt mondja a magyar USA olimpiai döntő után, hogy nyertünk. Tehát a magyar szurkoló a magyar vízilabda válogatottal, vagy általában a magyar csapattal azonosul. A kis ország, a Németországban nem mondanak, hogy nyertünk, azt mondja, hogy nyert a német csapat. Mert egy ilyen nagy országban már nagyon sok az örömforrás, ami miatt nem kényszerül ennyire egy csapattal azonosulni. Na most, ha megnézed, Magyarországon ugyanolyan lelkesek az emberek egy képzeletes csapat irányába, ugyanolyan lelkesek lennének egy jó foci csapat irányába, Isten adja, hogy most legyen. És ha belegondolsz, volt Jugoszlávia, vagy most az ex-jugoszláv országok, ott a kosár ugyanolyan népszerű, a kézilabda ugyanolyan népszerű, vagy mondjuk a horvátországi kézi világbajnokságot, és nem mind a póló, tehát bármelyik csapat produkál, azt szeretik. Most attól, hogy a délszláv országok miért ilyen eredményesek, annak meg szintén megvan az oka, valamilyen oknál fogva ugye a Dalmát tengerpart irányából, akár horvát, akár szerb, tehát az Adria mentén, hogy 5-10 centivel magasabbak az átlag európai magasságnál az emberek, nők is egyébként, és ennél fogva ugye a pólóban azért az egyáltalán nem hátrány, hogy ha valaki magas, sokan kérdezik tőlem most ilyen rendezvényeken, hogy én miért csak a magas fiúkat válogatom, hát én nekem meg ugye az a tapasztalatom, hogy a magas fiúkból lesznek a legjobb játékosok, mert az egy óriási előny, hogy valaki magas. Tehát a sok tehetség közül jobban fog érvényesülni a magas. Ennél fogva, mint a nők a legjobbak, én a legjobbakat válogatom, csak ezek magasak. Úgyhogy szerintem ez áll a mögött, és ez talán a latin országoknak valamennyiben a hátránya, hogy akár a görög, akár az olasz, akár a spanyol, ott azért ritkább a két méteres fiú. Igen, és hát azért hál' Istennek van egy-két ellenpélda is, megnyugtatásul az alacsonyabb termetű fiataloknak, akik most akarnak sportágat választani, hogy például Manuel Esztiárte 180-valány centi volt, és a világ egyik legjobb játékosa volt évtizedeken keresztül. De azért abban meg tudunk egyezni, hogy szükség lenne arra, hogy minél több sportág magas szinten művelje, minél több ország magas szinten művelje ezt a sportágat. A kérdésem pedig az ezzel kapcsolatban, hogy hogy a szabályokkal minden rendben van-e, illetve hogy esetleges szabályváltoztatást tudná azon lendíteni, hogy több országot bevonhasson ebbe a játékba, és ha igen, akkor szerinted mik azok, amiket érdemes lenne meggondolni változtatásra? Úgy gondolom, hogy a leglényegesebb változtatás, ha előnyös nekünk, ha nem, az a pálya hosszának a lerövidítése lenne. Nem csak azért, mert sokan visszatérően mondják, hogy a pálya közepén nem történik semmi, de tényleg így van. Nagyon nehéz futball ellentétben a pálya közepén elveszteni a labdát. A vízilabdás azért arra tud ügyelni, hogy eljusson a labdával a túlsó kapuig. Ennél fogva az egy holtér, hogyha az 5 méterre rövidebb lenne, akkor az jobb lenne. Sokkal nagyobb jelentősége lenne annak, hogy százszorosa, ezerszerese, de ezt most teljesen komolyan mondom, ez nem egy beslés, hanem az adat. A 25 méteres medencék számának az 50 méteres vagy a 33 méteres medencékhez képest az egész világon. És ha belegondolsz, hogyha olyan országokban, ahol van például, lásd Románia, két helyen van normális úszoda, ahol vízilabdázni lehet, Bukarestben egy úszoda, és most Nagyváradon egy úszoda, biztos vagyok benne, hogyha a 25 méteres medencében lehetne hivatalos meccset játszani, akkor minden városban lenne 3 vagy 4. Tehát sokkal nagyobb lenne a bázisa. Ugyanezt elmondhatom más országokról, mint például Svédország, ahol szintén alig-alig van 50-es medence, mert a 25-esben is lehet úszni a faluba, amikor a munka után hazamentek az emberek, és egészségesebben szeretnének élni, lemennek, és az untig elég nekik. Na most este 8-kor bezárják az úszodát, hogyha lehetne ott vízilabda meccset játszani, akkor nem csak dobálgatnák a labdát, hanem effektíve elkezdenének vízilabdázni. Svédországban is nagyon komoly sportkultúra van, sok sportágat lehetne itt említeni. Egyébként Angliában, Dél-Afrikában, Kanadában, Ausztráliában, direkt az angol száz országot említem, vagy akár Egyesült Államokban, gimnáziumban mindenhol van 25-ös medence, és amit a kérdésed azért ott tökéletes, bár a lövéseid lennek mindig ilyen tökéletesek zicserben, mert nem azt mondtad, hogy többen kéne vízilabdázzanak, hanem többen kéne magas szinten vízilabdázzanak, ez megütötte a fülemet, én is így gondolom. Sokkal, de sokkal többen vízilabdázzanak a világon, mint ezt egy átlag magyar ember gondolná, csak ilyen magas szinten vízilabdázzanak olyan kevés országban, mint akiket mi ismerünk, az a 10-20 ország és kész. Angliában minden gimnazista úgy kerül az érettségéhez, hogy vízilabdázgat. Tornaóra helyett úsznak, na most 5 perc után megunják, hogy a focit meg szeretik, bedobják a labdát a vízbe, és vízilabdázgatnak. És az, hogy ők gyengén vízilabdáznak, arról mi nem tehetünk, de hogyha ez átcsapna, vagy akár Új-Zélandon is említetném, hogy 4000 igazolt vízilabdás van. Alacsony színvonal, de 4000. Majdnem annyi, mint Magyarországon, egy kis 4 milliós országban. Tehát ez egy nagy előrelépés lehetne. Hát megnézzük, hogy mekkora előrelépések lesznek. Ugye Angliát említette Kemény Dénes, Varga Dániel beszélgetett vele még a Volvo kupára lefelé menet egy kávézóban, és ugye Angliát emlegette Kemény Dénes, egészen pontosan Nagy-Britanniát. Itt van velünk a vonalban Petrovics Mátyás, aki a női válogatottnak a szövetségi kapitánya. Szia! Szervusztok, jó napot kívánok! Csak egészen röviden, mióta vagy te szövetségi kapitány, és miken estél már túl itt a női csapattal? Hát egészen pontosan egy hónapja vagyok szövetségi kapitány, és az első 3 keretedzésen már túl vagyunk, szembevételeztem a mezőnyt, és hát gyakorlatilag mindenkit, akit úgy gondoltam, hogy egy kerettag lehet a külföldön játszókon kívül, azokat már be tudtam írni egy edzésre. Ugye te korábban az UT-nak voltál, a felnőtt férfi csapatának voltál az edzője, mennyire nagy váltás ez, illetve hát ugye azért azt is lehet tudni, hogy volt már neked közöd a női válogatotthoz még az UT mellett is. Mi volt ez pontosan? Igen, Faragott Tamás az athéni olimpia után kért fel magam elé edzőnek a női válogatotthoz, akkor 2 évig láttam el ezt a posztot mellett, illetve a következő szövetségi kapitány mellett, úgyhogy ez a kötődésem azóta is megmaradt a női vízilabdához, és hát ez egy régi vágyam volt, hogy akár a szövetségi kapitányi posztot is betöltsem. Valóban az UT-nál dolgoztam előtte is, és az azt követő években is, úgyhogy hát mekkora változás, nyilván, hogy ezért egy kicsit más feladat, mind vezetőedzőnek, mind szövetségkapitánynak lenni, és hát azért más férfiakkal és más hölgyekkel dolgozni. Van egyébként szerinted női edző meg férfi edző? Tehát van olyan, akinek jobban fekszik az egyik, és vagy jobban fekszik a másik? Hát ezen nem gondolkodtam igazából, de mindenképpen azért valamilyen szinten, főleg pszichésen azért más hozzáállás kíván nyilván, hogyha az ember hölgyekkel dolgozik. Oké, milyen kihívás vár most rátok? Hát most az első kihívásunk, és nekem is a debütálásom az kedden lesz, az angol női válogatott lesz a vendégünk 3 napig, ahol Fekete Szilveszter a szövetségkapitány, és három napon belül kedden este játszunk egy hivatalos mérkőzést. Tehát akkor kedden este, ugye ez fél hétkor van a Margit szigeten, ez nyilvános, tehát lehet menni közönségnek is nyugodtan, aki meg akarja nézni. Annyira nyilvános, hogy nagyon szeretnénk, és itt ragadnám meg az alkalmat, hogy mindenkit invitáljunk, hogy ezt a mérkőzést megnézze. Oké, tehát kedd estére akkor egy program fél hétkor a Margit szigeten, a Nemzeti Sportuszodában, Magyarország Nagy-Britannia barátságos, de nyilván nem a játék stílusban barátságos mérkőzés. Mire számítasz egyébként? Arra számítok, hogy itt is ugye három napban mindenki megfordul majd a keretben, aki az elmúlt három edzésen itt volt. Én remélem, hogy amit ugye elkezdtünk most munkát, azt tudjuk tovább csiszolni. Egyelőre csak az a lényeg, hogy tényleg mindenki, akit szeretnék játék lehetőséget kapjon, és elkezdjük azt a munkát gyakorolni, ami majd hosszú távon az eredményekhez vezethet. És mik azok az eredmények, amiket szeretnél? Hát ugye magyar vízilabdás lévén nyilván nem nagyon adhatod alább. Így van, itt elsősorban az a célunk, hogy a 2012-es olimpiára egy ütőképes csapatunk legyen, és hát az ütőképesség azt jelenti, hogy mindenképpen a női vízilabda első olimpiai érmét megszerezzük, ezt a munkát kezdtük el, úgyhogy elsősorban ez a hosszú távú célunk, és közben természetesen az, hogy azért a világ élvonalában mindig ott legyünk. Na hát ez akkor sok sikert kívánunk, és majd szívesen látunk itt a stúdióba is, hogy egy kicsit részletesebben beszélj, de ahhoz még légy szíves, gyűjts egy kis tapasztalatot szövetségi kapitányként, és akkor kedd este tehát mindenkinek ajánljuk fél hétkor a szigeten a meccset. Köszi szépen. Én is köszönöm. Köszönöm szépen, Petrovics Mátyással beszélgettünk, és akkor egy kis zene még hozzá, Lily Allen után következik Everyone's at It, és aztán pedig még egy játékvezető is megszólal itt nálunk, méghozzá nem is akárki, hanem az első számú Kiszeli Gáborról van szó, aki többek közt a női olimpiai bajnoki döntőt is vezette már. Megkérdezzük, hogy ez a szakma csúcsa-e, vagy pedig mire vágyik még, illetve milyen nehézségei vannak egy bírónak. És továbbra is hangsúlyozom, hogy a Facebookon, hogyha valaki tag, akkor érdemes megkeresni az 5. negyed csoportot, hiszen ott kívül sok információ és minden egyéb lesz. Ezen kívül természetesen el lehet minket érni SMS-ben is, 0629986986, akár kérdezni, akár hozzászólni, és egyébként vízilabda rajongók többen kérték is, hogy az itt elkészült anyagokat majd többféle módon is megpróbáljuk publikálni az interneten, úgyhogy meg lehet hallgatni később is, tehát Lili Ellen, és aztán pedig Kiszeli Gábor. És akkor egy kicsit átevezünk itt a másik oldalra, itt az 5. negyedben még hozzá azokhoz, akiknek szintén rendkívül fontos szerepe van egy vízilabda mérkőzés során, de olimpiai bajnoki aranyat sosem fognak nyerni szegények. A játékvezetőkről van szó, akik ugye fehér ruhában szaladgálnak, és nem mindig értjük, hogy mit csinálnak. Kiszeli Gábor van itt velünk a vonalban, aki az első számú magyar játékvezető, most már hivatalosan is. Szia! Szerbusz, köszöntöm a hallgatókat! Mit jelent ez, hogy te vagy az első számú magyar játékvezető? Hát, ezt azért... Vagy enyhíteted egy kicsit a kifejezést. Fogadom el. Igen, ezt azért enyhíteném, ezt az első számot. Maradjunk annyiban a legtöbbet foglalkoztatott, főleg válogatott világeseményeken. Illetve most ugye megválasztottak a játékvezetői bizottság vezetőjének, hogyha jól tudom. Hát ezt gondolom összefüggésben van ezzel az előbb említett dologgal. Jó, ha már említetted ezeket a nemzetközi szerepléseket, te vezetted ugye Pekingben a női olimpiai döntőt. Mi volt neked a szakmai csúcs? Mit tekintesz te az eddigi legnagyobb kihívásnak? Hát én azt gondolom, hogy egy olimpiai döntő az olimpiai döntő, azt nem hiszem, magyarázkodni kell, főleg, hogy már ez már zsinórban volt a második, ugyanis Athénban is én vezettem a női döntőt. Most újra Pekingben, úgyhogy... Úgyhogy ha lehet ilyet kívánni, akkor szeretném ezzel letudva lenni az összes olimpiai döntőnek, mert férfi döntő remélem nem vezetek az elkövetkező 20 évben. De gondolom ennek az oka, ugye, hogy ha a magyar csapat szerepel a döntőben, akkor te nem vezetheted. Így van. Tehát nem van, a kihívástól riadsz vissza. Kívánom, hogy már női, igen, nem, attól nem riadok vissza, abszolút nem. Sőt, azt is kívánom, hogy női döntőben sem tudjak részt venni a jövőben. Igen, hát akkor mi is ezt kívánjuk neked, hogy soha többet ne vezessél semmilyen olimpiai döntőt, bármilyen furcsa hangzik is, de ha véletlenül a magyar válogatott nem kerül be, akkor viszont mindenképpen. Azért kicsit a kevésbé vízilabda értők számára, hogy világosítsuk meg, hogy mondjuk így bíróként, ugye jó, hogy te egy kicsit magasabban állsz, de mondjuk mik a legnagyobb nehézségek a bírói munkában? Hát a bírói munkának a legnagyobb nehézsége igazából azt, hogy elfogadtatni magát a játékvezetőt a játékosokkal. Ugye ez egy kettősség. Ugye kell egyszer tiszteletet tartani, és éreztetni a játékosok felé, ugyanakkor meg a másik oldal pedig az, hogy valamilyen szinten pedig azért el kell fogadtatni, tehát magyarul közel kell kerülni hozzájuk. Tehát ez mindig nehéz a tisztes távolságnak a megtartása és megtalálása, ez a nehéz. Sok játékvezető inkább ezen az oldalon van, valaki a másik oldalon. Hát az arany középút szerintem itt is még mindenhol máshol. Nyilván a szigorúsághoz vannak különböző eszközeid, ugye a sípod, meg a sárga, meg a piros lapod és hasonlók, de nyilván hát ugye már itt a magyar klub életben sem egyszerű dolog azért. Ráadásul egy viszonylag szűk közösségről van szó, ahol mindenki ismer mindenkit, és mindenki vagy haver, vagy ellenség, vagy barát, de olyan nincs, hogy valaki között nincs semmilyen kapcsolat. Hát igen, ez így van. Ennek sokszor előnye van, és ugyanúgy megvan a hátránya is ennek a belterjedésének. Ugye a csapatok részéről is nyilván van benne egy ilyen, hogy már megint a kifelé jön, vagy adott esetben a kollégáim, bárki más. Én azt gondolom, hogy ezek sokszor szerintem indokatlanul vannak kiélezve ezek a szituációk. Én azt gondolom, hogy a magyar játékvezetői kar ugyanúgy, mint a nemzeti válogatott megállja a helyét nemzetközi összehasonlításban, és szerintem mi is büszkék lehetünk magunkra. Hát, hogyha döntőbe jutottál az olimpián kétszer is, akkor már igen, az talán egyértelmű jelzés. Ennek van egyébként bírói szempontból hibátlan meccs? Semmiféleképpen nincsen, ugyanis azt gondolom, hogy játékvezető mindenféleképpen hibázik minden mérkőzésen. Nagyon szubjektív a vízilabda sport és azoknak a szituációknak megítélése. Ebből adódóan ugye nem lehet hibátlanul levezetni egy mérkőzést. Én azt gondolom, hogy az a legjobb a dolog, hogyha mind a két csapat elégedett a mérkőzés után. Bár ezért ez egy komoly téttel bíró mérkőzésen nagyon ritka, sajnos. És mondjuk van-e akár konkrét meccs megnevezése nélkül, mondjuk volt-e neked olyan hibád, amit nagyon-nagyon szeretnél elfelejteni? Tehát műhibát én hál' Istennek nem követtem el. Hibák mindig vannak minden mérkőzésen, amit én is elkövetek, mint az előbb is mondtam. Vannak olyan ítéletek, amit egy kicsit utólag talán az ember meggondolatlannak tart, vagy átgondolatlannak, és emiatt egy kicsit az ember nehezte magára. És akkor tudsz-e még a mérkőzés során valamennyire korrigálni, vagy hogy működik ez ilyenkor? Nem, ezt nem szabad korrigálni. Ez egy alap tézis a játékvezetőknél már, aki megfordul az alapjátékvezető oktatáson, hogy ezt el kell kerülni. Tudom, hogy ebből konfliktusok szoktak lenni, hogy valaki azért ezt elvárja, mármint hogy a csapatok részéről, hogy ha már hibáztál, akkor legalább kompenzál. A következő támadásnál mondjuk ad vissza, igen? Igen, tehát ezek alapkritériumok, amiket azért jó lenne, ha mind a játékvezető betartana, függetlenül attól, hogy magába azt a hibát rögzíti, hogy én ezt hibáztam, és maximum a következő támadásnál jobban kell, hogy figyeljen, és arra kell törekedjen, ne hibázzon többet. De azt, hogy ezt a hibáját kompenzálja, nem tartom egy korrekt dolognak. És van-e mondjuk olyan, amikor vagy egy egész mérkőzés, vagy mondjuk egy konkrét ítélet után azt gondoltad, hogy fú, ez most kb. Olyan, mint hogy a gólt lőttem volna az olimpiai döntőn. Persze te kapus voltál, úgyhogy neked még nehezebb lett volna gólt lőni, de hogy tehát amire úgy érzed, hogy ez csúcs teljesítmény volt. Igen, hát a játékvezetésnek a sava borsa, én azt gondolom az előny szabálya. Mai gyors, felgyorsult és jóval pörgőbb játékban ez sajnos egyre kevésbé van jelen, és nagyon kevés része a játéknak, mint korábban volt, tehát egy játékvezető jóval tovább tudta hagyni a mérkőzést, engedni, hogy játszanak, nem volt ennyi durvaság, nem volt ennyi birkózás a vízben. Ez utóbbi években felgyorsult, és emiatt a játékvezetőnek is hamarabb kell közbeavatkozni, hogy megelőzze pontosan ezeknek a birkózásoknak és verekedésnek kialakulását, ami együtt jár azzal, hogy az előszabályok sajnos elmaradoznak. Inkább ma már ez inkább utánpótlás meccseken látható nagyon jól, szerintem egy-két játékvezetőnek ilyen fajta következetes mérkőzés vezetése, amikor egy-két nagyon szép megoldást, illetve nem megoldást, mert nem ítél semmit a játékvezető, és mégis a legjobb dolog történik, egy gólt lő valamelyik csapat. Aha, tehát, hogy tulajdonképpen lehet úgy nagyon jó egy bírói ítélet, hogy bele sem fújsz a sípodba. Így van, ez nagyon sokszor azért, hogyha előfordul ilyen, én mindig szoktam jelezni a kollégának, hogy nagyon jó nem döntés volt, és abból egy szép kor született. Oké, lejár lassan az időnk, még egy utolsó rövid kérdés, van-e esetleg bírói szempontból példaképed? Én úgy gondolom, hogy sok emberből sok minden apró dolgot teszek össze, és abból először ideális játékvezető. Én ezeknek próbálok megfelelni, de természetesen nem tudok 100%-osan ezeknek megfelelni, de a cél mindig az, hogy ez a maximálishoz közelítsen. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, szerintem itt a stúdióban is majd szívesen látunk, hogy még egy kicsit mélyebben belenézzük, hogy milyen is a parton szaladgálva egy ilyen mérkőzés. Kiszeli Gáborral beszélgettünk, szia! Én köszönöm a lehetőséget, szervusztok! Kiszeli Gábor az első számú magyar játékvezető volt, tehát most éppen a telefonvonal másik végén, de egyébként itt volt még velünk, hogy a Petrovics Mátyás a női válogatott vezetője, valamint Kemény Dénes a férfi válogatott vezetője, és hallhattuk Varga Dániel nagyszerű interjúját Kemény Dénessel, ami folytatódik majd a jövőben, úgyhogy érdemes lesz továbbra is az ötödik negyedet hallgatni, hiszen vízilabdáról igyekszünk nagyon is napra készen és laikusok számára is érthetően beszélni. Ha úgy gondoljátok, hogy ez esetleg nem sikerült, akkor azt mindenképpen jelezzétek valamilyen formában, de már vége is az ötödik negyednek. Butha T. a bíró lefújta a mérkőzést, úgyhogy hamarosan következik a Gasztrománia itt a Rádió Cafén.